ועוד תגלים שהגורל יפגיש בינינו. קחי את ליבי ותתקרבי, אוהב אוהב אותך אני, תהי שלי אם תשתני. תגידי לי, תגידי, תגידי מה בראש שלך, תגידי. רדפתי אחרייך, רדפתי, רציתי את גופך לכבוש. תגידי לי, תגידי לי, תגידי, תגידי מה בראש שלך, תגידי. רדפתי אחרייך, רדפתי, רציתי את גופך לכבוש. שבי, אולי לאט תתאהבי, רק תתחשבי, אין יותר מתאים משנינו. שבי, לא רציתי שתלכי, אותי אותי אל תשכחי, יהיה נחמד אם תנסי. תגידי לי, תגידי לי, תגידי, תגידי מה בראש שלך, תגידי. רדפתי אחרייך, רדפתי, רציתי את גופך לכבוש. תגידי לי, תגידי לי, תגידי, תגידי מה בראש שלך, תגידי. רדפתי אחרייך, רדפתי, רציתי את גופך לכבוש. בראש שלך תגידי. רדפתי אחרייך, רדפתי, רציתי את גופך לכבוש. תגידי לי, תגידי לי, תגידי, תגידי מה בראש שלך, תגידי. רדפתי אחרייך, רדפתי.